3 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 października. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Finał kongresu w Jasiądze. Gościem premier. Za chwilę relacja naszej reporterki. 10 osób zatrzymanych w związku z oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy. Trwa konkurs na pamiątkę z Zakopanego. Propozycje można zgłaszać do czwartku. O rozwoju polskiej gospodarki, współpracy z zagranicznymi firmami i promocji naszych produktów na światowych rynkach rozmawiają w Jasiące pod Rzeszowem uczestnicy Kongresu 590. To największe tego typu wydarzenie w kraju. Gościem drugiego i ostatniego dnia kongresu będzie premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, jak ma wyglądać finał tego wydarzenia? Dosłownie przed chwilą premier Mateusz Morawiecki rozpoczął spotkanie z przedsiębiorcami w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2 Arena, gdzie od wczoraj trwa kongres. Za półtorej godziny zaplanowano jego wystąpienie na tym wydarzeniu. Jak zapowiedział dziś rano na antenie Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Miller, premier przedstawi wizję rozwoju gospodarczego kraju na kolejne lata. Ten plan ma być powiązany ze wcześniejszymi działaniami podejmowanymi podczas kadencji tego rządu. W kongresie biorą udział nie tylko ministrowie, ale przede wszystkim przedstawiciele świata biznesu, nauki i organizacje pozarządowe. Dyskusje prowadzone są równocześnie na kilku panelach i dotyczą niemal wszystkich gałęzi gospodarki krajowej. Spotkanie w Jasiące zakończy się o 18:00. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. 10 osób zatrzymanych w związku z oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy. Wśród nich jest znany projektant Łukasz J. Na działalność grupy przestępczej Skarb Państwa mógł stracić 1,5 miliona złotych, mówi rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji, komisarz Iwona Jurkiewicz. To jak ustalili śledczy, w ramach różnych podmiotów gospodarczych wystawiano nieodzwierciedlające właściwy stan faktyczny deklaracje podatkowe w celu uchylenia się od opłacenia należnego podatku VAT. Nierzetelne faktury pozorujące obrót gospodarczy prawdopodobnie miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie legalności środków finansowych pochodzących z popełniania czynów zabronionych. Zdaniem śledczych zorganizowana grupa przestępcza mogła działać od 2013 do początku 2017 roku. Przeszukano mieszkania podejrzanych na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego, a zabezpieczono dokumentację, komputery i nośniki pamięci. Iga Chojecka, menedżerka Łukasza J., w oświadczeniu przysłanym portalowi TVP Info napisała, że mężczyzna został poproszony o złożenie wyjaśnień w sprawie zlecenia reklamy jednej z firm internetowych kilka lat temu. Dodała, że złożył stosowne wyjaśnienia, przedłożył dokumentację i został zwolniony. Pożar zniszczył większość dachu 14-wiecznego kościoła w Orłowie na Żuławach w Pomorskiem. W nocy z ogniem walczyło 17 zastępów straży pożarnej. Strażakom udało się nie dopuścić, by ogień przedostał się do wnętrza budowli. Są na miejscu i zabezpieczają dach kościoła. Na miejscu są też inspektor budowlany i policja, która będzie ustalać przyczynę pożaru. Rosyjskie organy ścigania próbują pozbawić przeciwników Kremla konstytucyjnej ochrony. Tak podaje Echo Moskwy. Od kilku tygodni do moskiewskich sądów trafiają pozwy przeciwko liderom opozycji z żądaniem odszkodowania za tzw. nielegalne demonstracje. Jak podaje rozgłośnia, taki wniosek złożyła m.in. stołeczna policja. W ocenie części niezależnych komentatorów w ten sposób łamane jest jedno z podstawowych praw obywatelskich – prawo do wolności zgromadzeń. Moskiewska policja żąda od liderów opozycji rekompensaty za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w trakcie nielegalnych zgromadzeń. Jak przypominają rosyjskie media niezależne, policja i Gwardia Narodowa brutalnie rozpędzają pokojowe demonstracje, aresztując setki osób. Według rosyjskich obrońców praw człowieka, rosyjska konstytucja gwarantuje zwolennikom opozycji prawo do demonstrowania swojego niezadowolenia, a obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które chcą publicznie wyrazić swoje poglądy. Pozwy przeciwko liderom opozycji z żądaniem odszkodowania złożyły już moskiewskie firmy transportowe, przedsiębiorstwo dbające o utrzymanie dróg, a także jeden z restauratorów. Moskiewskie sądy uznały już część tych skarg i nakazały, aby opozycja wypłaciła powodom odszkodowania. Część rosyjskich komentatorów i blogerów już wcześniej publikowała teksty, w których wskazywała, że rządy Władimira Putina doprowadziły do sytuacji, w której podobnie jak w latach sowieckich represji, wrogiem państwa jest obywatel. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Muzeum Tatrzańskie przedłuża termin zgłaszania projektów w konkursie na pamiątkę z Zakopanego. Chętni mają czas do czwartku na przesłanie swojej propozycji.

Kupuj na zero raty w sklepach Euro. To zero odsetek, zero wpłaty własnej, zero zaświadczeń o zarobkach. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Sony w 50 ratach po 120 zł miesięcznie. Pralka Candy Slim, klasa A+++ w 10 ratach po 100 zł miesięcznie. RRSO 0%. Decyzja kredytowa do 2 minut według danych dostępnych na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz dzień dobry, jest 9:10 po 11. Do południa. A skoro tak, to pora na piosenkę dnia. Powraca Tęskno, utwór zatytułowany Między nami. Między nami, powiem ci, że mam dość już rozmów o problemach, bo nie mam nic do powiedzenia, nic co zmieni rzeczy stan. Wolę cieszyć się tym, co jest tu między nami, między nami, między nami. Czuć wyraźny brak komplikacji, które dają w kość. Niepotrzebne są reguły, po co słuchać cudzych rad. Bawi mnie Między nami. To tytuł tego utworu i to jest dziś obowiązująca w Trójce piosenka dnia. Tęskno. Utwór trafi także do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. No a teraz rzecz wyjątkowa, mianowicie mamy gościa. Państwa gościem jest Lena Pięknieczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zorientowałem się dziś po wstępnym przywitaniu jeszcze poza studiem, że ma pani niezwykłą pamięć, bowiem zarejestrowała pani, że ostatnie spotkanie nasze w Trójce 9 lat temu, to prawda? To prawda. Przy jakiej okazji? Przy okazji pierwszej płyty mojej i piosenki Odchodząc. Dobrze, że pani o tej piosence wspomniała, dlatego że zawsze, kiedy jestem w pani towarzystwie, myślę, że jestem w obecności kryształu i należy się zachowywać bardzo delikatnie, dlatego że taka jest pani twórczość. No, a wtedy, kiedy zaproponowała pani utwór Grzegorza Odchodząc, tę delikatność zauważyli również słuchacze, bowiem nie jest łatwo interpretować utwory, które mają taką historię i pochodzą od takich osobowości jak Grzegorz Ciechowski. Pani zrobiła to w sposób sobie właściwy i dlatego słuchaczom tak się bardzo spodobało i dlatego spotkaliśmy się wtedy i spotykamy się teraz i mam nadzieję, że jeszcze będziemy spotykać się w przyszłości, bo po prostu pięknie pani śpiewa. A dziś spotykamy się przy okazji płyty, która jest płytą wyjątkową, dlatego że jest zapisem koncertowym dla nas tutaj w Trójce, wyjątkowym zapisem, dlatego że jest sygnowana stemplem Koncert w Trójce. Ale nim zaczniemy rozmowę o płycie, o tym, co na tej płycie jest, proszę, by pani przypomniała, cóż to był za koncert, bo nie był to zwykły koncert. To był koncert poświęcony ofiarom Holokaustu. Choć ja osobiście nie lubię z tego słowa ofiara określenia. Dla mnie to są bohaterowie Holokaustu. Bardziej krzywdzące jest trochę to właśnie określenie ofiara. No ale w każdym razie tak, z takiej okazji zagraliśmy w tym wspaniałym studiu. I jakimś cudem, bo to naprawdę zdarzył się cud, powstała płyta z tego. No i jest, ona sobie poleciała w kosmos. Mówimy o Holokauście i o piosenkach, które pani wtedy zaśpiewała. Proszę powiedzieć, czyje teksty na tej płycie pani interpretuje? Bo to jest Suzanna chyba Winczanka. To jest najstarsza z tych postaci, które są autorami słów. No a trójka pozostałych to są dzieci. Abram Koplowicz, Abram Cytryn, Janka Hescheles. Każdy z nich było nastolatkami, właściwie żadne nie miało więcej niż 17 lat, kiedy pisało te wiersze. Janka miała 11, jeden z Abramków 13. No i to oni, moi bohaterowie wspaniali. Ten koncert, w którym uczestniczyłem i oglądałem siedząc na widowni. I zapowiadał pan też. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tak, miałem ten wielki zaszczyt. Dziękuję. Cóż chciałem powiedzieć, ten koncert był niezwykle poruszający, dlatego że do tego zostały przygotowane jeszcze, ja nie lubię tego słowa, ale nie znajduję w tej chwili innego, bardzo wzruszające, jak mi się wydaje, wizualizacje. Tak, tutaj Karolina Fender zrobiła studio właśnie, właśnie Karoliny zrobiło te wizualizacje. Oni też nas bardzo wsparli przy produkcji tego koncertu. Jajko Film, tak, no, należą im się ogromne brawa za to, co wykonali. I wspaniale, że to się w radiu w ogóle udało zrobić, bo wydawałoby się, że radio nie jest miejscem, gdzie się takie rzeczy pokazuje, ale trójka jest takim miejscem. Zastanawiałem się, oglądając i panią na scenie i to, co działo się za panią, czyli te wizualizacje, i obserwując reakcje publiczności, a były to reakcje wzruszenia, czy pani do takich koncertów też się musi specjalnie przygotowywać i jakoś specjalnie nie zauważać tego, co dzieje się wśród widowni, bo wtedy wydaje mi się, trudno się śpiewa i interpretuje, a może nie? Jest dla mnie trudne opowiadać o losach moich bohaterów i się nie wzruszyć. Więc staram się to robić w takiej minimalnej wersji. Oczywiście zauważył pan na pewno, że podczas koncertu nie udało mi się zaśpiewać w całości jednej piosenki, bo zapowiadając ją po prostu jakoś zabrakło, łzy przysłoniły głos. To nie jest łatwe. Ja mam wrażenie, że im dłużej z nimi jestem, im dłużej to śpiewam, tym jest mi trudniej, bo oni już tak są częścią mnie i właściwie doszłam do takiego miejsca, kiedy mam taką niezgodę w sobie, że tak myślę, że właściwie oni tu powinni być i oni powinni dorosnąć, powinni pisać i powinni tu usiąść i przeczytać swoje wiersze, nowe, stare i o nich opowiadać, a jestem tu ja i na scenie stoję ja. Ale przez to również trochę oni. No i trochę oni, tak, no oczywiście, ale ten, no właśnie trzeba o tym losie ich też opowiedzieć, bo to jest częścią, no częścią całości. Pani Leno, pytanie będzie trochę burzące nastrój naszej dotychczasowej rozmowy, ale muszę zapytać technicznie, tak, czy to był jeden, jedyny taki koncert, czy potem jeszcze gdzieś takie koncerty się odbywały, albo czy jeszcze gdzieś można je zobaczyć? Sporo tych koncertów, więc to jest taka sytuacja nietypowa, że najpierw zagrało się koncerty, a potem płyta, bo zwykle jest chyba odwrotnie. No, gdzieś gramy jakieś takie kameralne wersje, no i mam nadzieję, że uda nam się zagrać no, jeszcze nie raz gdzieś. Byłoby pięknie, dlatego że proszę mi wierzyć, że wrażenie, to wrażenie koncertowe potęgowane przez wrażenia wizualne jest piorunujące. Lena Piękniewska, no i co zaprezentujemy, by słuchacze doświadczyli tego? To będzie marzenie 13-letniego Abramka Koplowicza, napisane w łódzkim getcie. Abramek zginął w Auschwitz rok później, a marzenie Abramka zostało i czasem zostają po nas tylko marzenia albo aż marzenia. Przegapić tej płyty Zapis koncertu w Trójce. Koncert był zatytułowany, podobnie jak płyta, Coś przyjdzie, miłość lub wojna. Lena Piękniewska śpiewa dla Państwa i płytę Program Trzeci bardzo Państwu polecę. Teraz natomiast polecam spotkanie w Katowicach w ramach tegorocznej edycji Rawy Blues. Mamy dla Państwa zaproszenie na tegoroczną edycję. Proszę zadzwonić do Gabrieli 2273. Kto zadzwoni, zdobędzie zaproszenie, zobaczy podczas tegorocznej rawy Między innymi zespół Daniela Castro, Daniel Castro Band. Przelatuje na jeden, jedyny koncert w Polsce, ba, w Europie. The Daniel Castro Band podczas tegorocznej Rawy Blues. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać na ten bluesowy festiwal do Katowic, proszę dzwonić teraz do Gabrieli. 2 2 7 3. Mamy kilka zaproszeń na to bluesowe spotkanie i na to bluesowe święto. I ja się bardzo cieszę, bo znowu będzie okazja do spotkania ze słuchaczami Trójki. Rawa Blues Festival, 11-12 października, Katowice. Całość rozpoczyna się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. No i tam między innymi Rick Astley and the Nightcats. W czwartek proszę nie zapomnieć o tym, że w programie Bielszy Odcień Bluesa warsztaty gitarowe z gitarzystą zespołu The Nightcats poprowadzi Jan Chojnacki, w jego imieniu zapraszam. No a potem święto w katowickim spotku, między innymi The Daniel Castro Band, ale będzie także wiele niespodzianek, bo jak Państwo wiedzą, dyrektor festiwalu Ireneusz Dudek ma taką ideę, aby pokazywać różne oblicza bluesa i rock and rolla, w związku z tym pewnie będzie świetna zabawa. Czego Państwu życzę? Jest 11.30 i jak zwykle o tej porze we wtorek seryjny pan Łukasz. Adamski seryjny. Spieszmy się kochać filmowców w erze Me Too. Tak szybko odchodzą. Tak, tak. Czarna lista Hollywood z lat 50. to nic w porównaniu do tego, jak wygląda polowanie na czarownicę w erze inkwizytorskiej działalności politpoprawnych piewców tolerancji. Oskarżanie o rasizm czy homofobię, podkreślam to słowo, oskarżanie, automatycznie usuwa z grona hollywoodzkiej śmietanki towarzyskiej. No, z tego jakoś tam można oczywiście wyjść, co pokazuje los Mela Gibsona, ale nie daj Bóg, jak pojawi się choćby podejrzenie o molestowanie seksualne. Kevin Spacey został nawet wycięty z gotowego filmu, a dziś, gdy jego główny oskarżyciel wycofał zarzuty, nikt go wmontowywać z powrotem do filmów nie zamierza. Woody Allen ostatni swój film pokazał na każdym kontynencie poza Ameryką Północną. Co znamienne, deszczowy dzień w Nowym Jorku miał premierę w Polsce, a Nowojorczycy wciąż nie mogą go obejrzeć. Nie mogą obejrzeć filmu swojego Boga z Manhattanu. Ba! Przez rok film był aresztowany na półce. Tak, tak, nie przesłyszeliście się, w USA też są pułkowniki, przez dystrybucyjnego giganta Amazona. Został wypuszczony na rynki zagraniczne dopiero po ugodzie sądowej. Allen jest od 92 roku oskarżany przez przybraną córkę Dylan Farrow o molestowanie seksualne. Co prawda prokuratura sprawę umorzyła już w latach 90., ale po wybuchu Me Too znani aktorzy nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bo wcześniej oczywiście nie wiedzieli o oskarżeniach, zaczęli odcinać się od Woody Allena, oddawać pensje za role w jego filmach i w ogóle mówić, że fuj ten Woody jest. Amazon zawiesił zaś promocję filmu. W USA kariera Allena jest skończona, więc tym bardziej zerknijcie na jego serial zrobiony dla Amazona, dostępny na Amazon Prime w Polsce, zanim on zostanie ściągnięty w ramach prewencyjnej cenzury. Crisis in Six Scenes, kryzys w sześciu scenach, pokazuje, że 84-letni Allen jest już niestety cieniem samego siebie, ale mimo wszystko ten serial warto obejrzeć. W tej knajpie jedzenie jest fatalne i do tego podają tak małe porcje. To stara maksyma Woody Allena wzięta od Groucho Marxa. Idealnie ona symbolizuje ten osadzony w latach 60. XX wieku serial. Z Crisis in Six Scenes są pewnymi popłuczynami po wielkim Allenie z lat 70. i 80., ale chcemy oglądać te popłuczyny więcej, więcej i więcej. Dokładnie jak chcemy jeść lichy posiłek w dowcipie Groucho Marxa. Jest w tym zakalcu jednak kilka rodzynek. Woody Allen zawsze lubił wbijać szpilki w amerykańską prawicę, tutaj natomiast kpi z hipisowskich rewolucjonistów i rozpuszczonych kapitalizmem intelektualistów z pokolenia 68. Momentami jest to wszystko zabawne i błyskotliwe. No i Woody Allen chyba ostatni raz wciela się w karierze w neurotycznego Żyda z Nowego Jorku, który mając do wyboru Boga albo klimatyzację, wybiera to drugie. Nawet w słabej formie allenowskie postacie są bardzo urocze. You've been waiting for your

kiedy osobno, nie razem walimy głową w mur. Nie, nie będzie rozejmu najwyżej. Głowy ból, ty w jedną, ja w drugą. Odwieczna walka trwa, co złego, to nie ty, co dobrego. To nie ja, gdzie rozejm konsensus, o rozumienie stron. Ciągle pod głos mnie bierzesz, każde słowo to słowo, to słowo, słowo to prąd. Rośnie napięcie, złe słowa mają tę moc. Jeśli cię nie porazi, to razem ze mną. Nie widzę mnie idealni, bo kręcie są drugi krok. To była Natalia Kwiatkowska, wokalistka zespołu Cheap Tobacco. Z płyty tego właśnie zespołu, i być może powtórzę to, co już mówiłem niejednokrotnie w Trójce, że koniecznie trzeba Cheap Tobacco zobaczyć na żywo na koncercie. I gdyby gdzieś w Państwa okolicach pojawiły się plakaty Cheap Tobacco na koncercie, proszę się koniecznie wybrać. Niesłychana energia, niesłychana prawda bijąca z estrady i wszystko to brzmi fantastycznie, zapewniam Państwa. Coś mi się wydaje, że jesteśmy w przededniu nowego singla zespołu Cigarettes After Sex i w związku z tym postanowiłem przypomnieć ten utwór. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Knowing that I love you. I ten utwór i zespół Cigarettes After Sex będę kochał do końca życia. Zostało nam już niewiele, ale jedną płytę koniecznie chcę dla Państwa odtworzyć, dlatego że ma niezwykle zachęcający wtorkowy tytuł All Blues. Autorem jest Peter Frampton. Thank you.